اس داغین ورستو تبارک الذی جعلت السماء اس داد داوید منون کو دغه اس بیان ښه چې دا داوا څوک منی نو دا مکه قطوز زجرنو داغه یاد ذکر کیدل اس داغین پس صفات ذکر کیږي د چا د منون کو د داوید تبارک الذی تبارک الله ر داوی چې برکت ورته اونکه الله تعالی دې دا دریم باب د دې صورت او دا د دې صورت تر اخره پورې رسیدي په دې باب کې سری په دې باب کې با اول دو دلائل ذکر کی و اغا دلائل با دا منافع دا عباد الرحمن پوری متعلقی او بیا دا غین پس دا عباد الرحمن عباد الرحمن دا رحمن بندگان دا اللہ خاص بندگان دا اغوی صفات دا شروع کی نو پینزل صفات برات دا اغی ذکر کی فا اخیر کی و بیا تخوی پورکی منکرین کخا خوشی او دید عباد الرحمن تا بشارت بس دا دید کنو پا کسیدیشتا و دعوی بیا قدرین دا اللہ تقراری نبیا دعوت و تبارک الذی تبارک اللہ برکت ورکون کے اللہ تعالی دے دلتا دے برکاتنا اگر برکاتی دنیویہ خاصتا دی دنیوی خاصتا نعمتون خورتا یاد دی برکارا کے مویل ہوں کنا اگر تی مطلب دار دی تعالی اللہ تعالی صدر کردی پا دنیا کے خاص نعمتون قرآن در کردے تقوی در کردے دا اگر روحانی نعمتون اگر رتا یاد دی خواہ اگر روحانی دنیوی نعمتون رتا یاد دی تبارک اللہ برکت ورکون کے اللہ تعالی الذي تغذات جعلت السماء بروجا تغرزولي دي پاسمان کی بروجا غٹ ستوري یا بروجا اغلار د چا د ستورو اغه انوار اس کو مے چھ پکم دا کی تری کی د برج وے کنا وجعل فيها سراجا او غرزولي پدی اسمان کے سراجا دیور و خانا اغن مر دے و قمرا منيرا او بل غرزولي پدی اسمان کی اغس پگمی رو خانا د دلائل لته وے برکات زور کا عمرنا زمانہ اخلی پوش کنا رنا زمان اخلی او عبادت دبل چاکی پوش کنا کما دا رنا گانے بند کرن مر سپگمائی ستوری بیا بس که پدی زناکی بیا تو سیدی شنشو سیدی اس دا دیس دا غنا چکم دن وی عباد الرحمن پایدا خیلی دی دلائلنا اس بل دلیل وهو الذی خاص اللہ غذات تے جعل اللیل والنہار چی گردولی دے وردوش پا خلفتا یو بل پسرات منکی یو بل پسی یو تیرشی بل پسرات یو تیرشی بل دائی دستا دا پارا وی دام دا عباد الرحمن دا فائدی دا پارا چی کچر تا دستان دا شپی عبادت قضا چی تحجد نو سحر کی راوارا وقت پوچ کنا دا ورد وزائد دا نقضا شو دا شپی راوارا ودا کی گی لی من دا دا چا دا پارا دے دا پارا دا اغا چا ارادا دا اولی یو بل پسی رازی دا پارا دا اغا چا ارادا چی ارادو کی این یا ذکرا چی نسیت واقعی اللہ یاد کی او اراد شکورا یا اراد دا دا شکر ادا کولو دا دا اغای دا پارا دا یو بل پسی راولم چی شکر پکی ادا کی وعباد الرحمن الذین اس دا اللہ خاص بندگان دا تبارک اللہ دا دعوی منون کی نا دا اغای صفات تا ذکر کی اولنی صفت دا رس دا دا اللہ خاص بندگان دی دا خو یو غٹ جامی صفت تے وعباد الرحمن او خاص بندگان دا رحمان ذاتو چغی اللہ وی دا ما خاص بندگان دی الذین غدی یمشون علی الارض چی گردی پز مکہ باندی اہونن پا نرمی سرا پا عاجزی سرا اہونن پا عاجزی سرا گردی سمات لب پا عاجزی سرا گردی یو قصر اسی چی پوس پوس کی گی مارتا ہوئے ام المؤمنین سڑی ولی دل کنا روانو پلا رباندی حدیث کی رازی یتماوتونا مڑی مڑی کی دل پوچ کنا دازان دی رجس کرے سیو دا سی حالت جو کرو نوم المؤمنین پختنا او کوی من ها اولا ویدا سوکتی وی ان الصاق دا عبادت گزار خلق دا دی را بدان خلق دی اغی ورته ویلی وی وکان عمر ابن الخطاب عمر ابن خطاب کیو اذا تکلم اسمع کلت به خبر کول نو سړی وخت به رسول پتی دواز به خبر کول سړی وخت ورش دوم را کوی و اذا اطعم اسبع کلت به سړی ماړی خورولا نو سړی به ماړول پوښ وی و اذا مشى اسرع کلت په لار باندې روان نو په چستۍ سره روانو و اذا ضرب اوجع اکلت به سړی وال نو سم دی خوګولو وکانا ناصح کان حقا هغه صحیح عبارت گزارو دا څه څه سره ته ځان نه مړی جوړ کړی دا په دې باندې عبارت گزاري نه کیږي پوښ وی هاونن بیا ته معنا څه چی فعاجزی سره مطلب دا نه تکبر نه کوي مستی نه کوي بی حیايي نه کوي زید ابن اسلم وی تدبر تو فی هذه الآیه ما پدی آیات کی تدبر کو چې دا ماشی علی الهون سجده و اذا کوچم چې هغه خلک چې دعوت تعلیم او جهاد ده پار سفر کین نو اغه یمشون علی الارض هونن دی او کم چی پ شر او فساد او حرامی تو پسی گردی نو دغه بیا یمشون علی الارض مرحن دی دا بیا متکبرین دی دای بل صفات شو و اذا قاتبهم الجاهلون او کله چی خبر کای دوی سر جاهلانه دا معنی غره ما کوي چی دوی خبر کای جاهلانه سره دا جاهلون فاعل دی و اذا قاتبهم کله چی خبر کای دوی سر الجاهلون جاهلان خلق جاهل سره وسره خبر شروع کینو کنزل بدر د توکی چوکینو قالو دوی پخ دوی سو وای سلامن سلامن تسلمن قولا حقا پوشوی حق وینا دے کئی دے زیاد نہ کئی دے بدرد نہ وئی دے وتا حق خبر صحیح دعوت او خبر وتا کئی پرے گا رول دا غلط خبر مکا دا کئی خان بعد وی سلامن معنا السلام علیکم سلام دے متارکی دے فغذر راجح نہ دا دادی زلورم صفت لا دے والذین یبیتون اگر کسان دی چش پتی رہی لربہم دے پار در افل سجدن سدک ان کی وقیامن او ادریدن کے اللہ تعالی تا ذکر دا قسمہ قسم صفات ذکر کئی بعض صفات بعض دوی جسوی دا جبی وی بعض بے دا زڑ وی بعض بے دا اندامون وی بعض با کول وی بعض با ترک کول وی دا طول ذکر کئی پینزل لسطول پورا کئی و ام او والذین یقولون بل دا عباد الرحمن پینزل صفات اگر کسان دی یقولون که وی ربنا ای رب دمونگا اسرف عنا عذاب جهنم وارد مونگا عذاب دا جهنم ولی ان عذابها یقین عذاب دا جهنم که دی کان غراما دیتا تاوان والا شه دا دیر لوی تاوان نچه چا تورس ایدو اللہ منتیو ساتی پینزم داشو انها ساعت یقینن انها ساعت مستقرن یقینن دا جهنم که دی بد دی پیتبار دا زائد اسیدو و مقامن فزائد دا آرام و مقامن او پیتبار دا زائد دیرکی دو دا دیر بد زائد دی که دیرکی گی فکر غلق فکر اسی گی خود دیر بد زائد دی اللہ دی منتوارا حالا پنو ساتی والذین اذا انفقو شپگم صفت دا دی چه کل دا غم عباد الرحمن خرچ کئی نو لم یسرفو اسراف نہ کئی اسراف سمانا اسراف نہ کئی یعنی دے حد نہ تیر وزینا خوش کنا یا دائی کی پا داو کی پا غلط کارونو کی نہ لگی ولم یقترو او نسکئی ندیر تانگوال کئی ندیر بخل کئی وکان بین ذالک قواما او وی دے پمینز ددی کی ولار ندی پمینز کی ولاری مطلب درمیانے خرچ کئی خواہ ندیر اسراف کئی ندیر تکتیر کئی والذین دائش پگم صفت چو وم صفت گورا والذین کسان دی لا یدعون مع الله اله اخر چه مدد نغواری ده الله سره اله اخر ده بل مددگار نه دای وم صفات شو اتم صفات ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نوجنی اغه نفس التي اغه نفس حرم الله چه حرام کړ ده الله تعالی قتل داغي الا بالحق مگر په حق سره یعنی په جرم شرعی سره چې شرعی جرم وکي او د قتل اجازه پکې وشي نو هغه ته کې وجنی ولا یزنون بل صفت دار چې زنا نه کوي و من يفعل ذلك او څوک چې وکي دا کار یلقا اساما یلقا جزاء اسامه نو دې به ملاو شي د بدلی د ګناونو خپل سره د چا چې دا کار وکړ خپل ګنا بدل سره به الله وي ملاو شي څنګه وي یضاعف له العذاب د چن کوله به شي د عذاب یوم القیامه فورت دا قیامت کی ویخلد دا کافر دا کارون جائز گرن دیو ویخلد او ہمیشہ بیدے فیہی پدی جہنم کی محانن خوار زلیلہ دا بزلیلہ خوار التفروتی الا من تابا مگر اغسو کی توبہ و باتی دا اس ترغیب لت توبہ دے و آمن ایمان روڑی و عمل صالحا و عمل عملا صالحا او عملو کی عمل موافق دا شرے فولائی کدا کسان چی دی یبدل اللہ بدلی اللہ تعالی دوی لرا سیئاتهم بدید دوی حسنات پنے کو باندے بدئی ورلا پنے کو بدلے دا سنگ چلے او دا پیو تو بگار بونگی چاغه دمرا پہ اخلاص توبہ استی فورت دا قیامت چ کرے دا اللہ پہ دربار کی پیشی حدیث کی راضی اللہ پہ ورتا گناہوں رحمت کی دادی کڑی دادی کڑی دادی کڑی کڑی کنے دی کڑی ویا والله کړی پوهست دې دلاري نه په اخلاص توبه استرا وای زه دې ټول ګناونه بدل کې مې نه کوي درکړي زوردا نو وای دې چې کله دا ووري کنه دې به الله ته وی الله ما کو نورم ډیر غړ غړ ګناونه کړی پوهست چې کله هغه بدل کړل نه کوي راکی الله تعالی هم وای خوان دی وته د خپل شان مطابق پوهست دې دا بنده تو سو ګور نو دا سړي فولای کوي بدر الله او سیئات حسنات یو دا مان دا رحم دې الله تعالی کوي دوی مان دا فولای کوي بدل الله نو دا کسان چیدی بدلی اللہ تعالی دوی لرا سیئاتهم بد حالتنا دوی حسنات پخو حالاتو باندے اے مخکر ده بد حالت چې کله ده سمشوی نو توبه نه وایستی اوس ته حالت خوشو گیره پرې خو ده سم سړی ته جوړ شو مخکر نه والے وغونت ګرځې تو گیره نه وا اوس چې کوم ده گیره پرې خو ده ایله سړی شو کنه نو ده حالت ته خراب ده دیم ده شو دریم مان ده دا فاولایک یبدل الله نو الله تعالی بدلی دوی لرا سیئاتهم بد نمونه دوی مخکې بخل کو سوی پلانې چرسی پلانې پودری اوس چې تبلیغ تلاړو چې راغې واپس نو حسنات خلق وی پلانې امیر شه هغه چرسی په سمدل شو حسنات خون میراغې په امیر سے باندې شو کنه شو په چې مجاهد سے شو کنه شو مولوی سے شو کنه شو چې سوک توبه او باته دین تراتې نو بدل شي خوشی کا وکال الله غفور الرحیم د الله تعالی به کوم ته مهربانا و من تاب غسو کی توبه او باسی و عمل صالحا او عمل کی موافق د شری فانه یقینا دغه سره چې دی توبو الاللہ مطابا نو دے اللہ تعالیٰ طرف توافظ کی گی توبہ و باسی اللہ تعالیٰ تا مطابا سی توبہ دارا چی توبہ دے او باسلا نو پسی عمل صالح کا اگر تیر عمل پریک دنو دا بی بل راش بل صفت تا عباد الرحمن لسم صفت بورا والذین دا کسان دی لا یشهدون الزور چی نحاضری گی از زورا دغت دروغ تا سمطلب دروغ گوائی نکی یو معنی دادا از زورا طول ده گناه زیونه چی دی اغا ده زور و ده دروغ زیونه دی نو ده گناه زیطه ده ندی سنیمات ده ندی ده پا ده غطه ندی ده کفر پارلیمنت ده ندی ده شرک ده ده ندی مندر ده ندی نو ده لا یشهدون از زور شو خواه ده شو و اذا مر رو باللغوی بلکار داری یو لسم صفت او کل چی دوی تیریگی باللغوی پا زاید لغوی بانده اغا زاید بی فایده کار نو بی شروع دی سکی سو نو مر رو دوی تیریگی کرامن زان بچ که اونکی دی پی زان بچ کهی دی ال تا چی تیریگی که دی دعوت کهی موکی خو پا خپلا پکی نمسیم پرگی داغی نزان بچ کی واللعبین ادا ذکرو بل صفت داره چی کلدوی تا بیان کشی بی آیات ربهم آیاتون در اخپل نو لم یخیر رو علیها نو نب غرزیگی پاغی بان سمن کانو و عمیان راندو سمطلب یعنی داست نیچ پاغی عمل نکی نچ آیات واری دیوی اوهو دا خدا اللہ حکم دی بزو پی عمل کوما نو لم یخیر رو علیها سمن و عمیانا نو غرزیگی پاغی بان کانو راندو یعنی مطلب دا نیچ قرآن پی لکیگی و دیو تو دی او دکیگی نپکی خواه والذین یقولون دا پکم راغی اگر کسان چی وای ربنا ای رب دمونگا حب لنا راوبکی مونگا تا من ازوازنا دا بیبیان زمونگنا و ذریاتنا دا اولاد زمونگنا قرة اعین یخوال دسترگو و جعلنا نو دا مونگ لداس اولاد راکی چه غی نیکانی چه زمونگ پسترگی یخشی دا دعا کئی و جعلنا او اگرده مونگا للمتقین متقیان لرا امامان امامان اللہ مونگ دا متقیان امامان کی دیده که دو تفسیرونا مفسرین یو خدای جماعت متقیان امام کی بدی باندې بیا سوال کئ سوال سی دا کی چې عربیا خبرتول امامان چې مقتدیان به تو چی نتیجه کې بعد وګد تقدیر لګئ وجعلنا مقتدینا للمتقین حال کونهم امامین لنا مونږه وګر دې مقتدیان د هغه متقیان چې هغه امامان دي پوښینو هغه خدای دې رو د تقدیر دی ته پر لوی ځان کړه کول نه نه بس دا وای دل ته صفایا کې لک سوچ کو وخت پوښی تہ چہ دعوی چہ اللہ تعالی ما دا اولیاء و خلق و دغه دو عباد الرحمن خلق دعا مختصر خو پکې ډیر لري معنی پرته لکه د مریم مور وکنه هغه دعا وکړه وی انی اعیدها بکا و ذریتها یا الله من الشیطان الرجیم یا الله د دې مریمی د پاره او د دې د بچو د پاره پتا سر پناہ غوارم دے شیطان اللہ دے دے شیطان نہ بچ کی پتی دعا کے دی بچل چل دار تے مریم خود شیطان نہ بچ ساتھ یو بل دا تر کی بیا دی اولاد پیدا کی زکہ چ ذریت ہا اولاد کی خدا بغتئی غتی کی دے اولاد کی دعا کے سمرا چلو دعائے اگدا دے رمانا خیز دل تم پ دعا کے چل دے چے اللہ ما دے مقتدیان و امام کی سمت لب دے زما سڑے خود خپل بچو خپل کورنے امام دے کنا پوچھ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته مطلب دا دے مال ذات بچی را کے چا مستقیانی نذب مشری ما نچ مشری زے ما او دا بچی می راغی نذب متقیان امام ما دا اصل کی دعا دا سن اولائک دا کسان چری یجزون الغرفتا ورکول وچ دویتا بدلہ کی الغرفتا او اوچت بنگلی بے ما صبر او صبر دی چری صبر کرے دے و یلقون فیها او ورکوب او پیش کول وچ دویتا فیا فدی جنت کی تحیتن پیش کشی او مرحبا و سلاما او سلام السلام علیکم دبو تر اللہ طرف نویلی شی خالدین فیها بشارت دے ہمیشہ بیدی پدے کے حسنت مستقرا و مقاما خيستر دا جنت مستقرا په اعتبار د زائد آرام سره و مقاما او په اعتبار د زائد ډیرکیدو ډیرکیدو لم خره او لګ آرام لم خره هر حالت لدا جنت خره هغه بل ساعت مستقرا و مقاما او کنه نو دا شو د عباد الرحمن پنځل صفات تردی پورې بیان کړ اوس په اخره کې څه کوي اوس په اخره کې او دا کوي ها زجر و تکلیف ور کوي خدا تکلیف قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي دي آيات تبا گوره دي آيات لك اشكال اشتخا آيات لك مشكل لك وره يو دادة دا ما دا دا ما خوك استفامي واخلي او كمانا نافيه واخلي فدوارو كي مانا چكم دا نفي رازي البتا دا بكم چه دينا فده بكم كي بياد و تقدير دي يو بمغفرتكم دي يو بعذابكم دي فدي دعا كم بيا ماني دي يو دعا فمانا دا چا سر دا فمانا دا مدد غختلو سر يو دعا دا فمانا دا عبادت كول سر دا الله تعالى يو دعا دا فمانا دا دعا دا الله چه الله تعالى سكي الله تعالى بلي نو دا دري ماني تقريبا فدي دا غير فرقی دي اوز دا مانا كو متاسبو تا گوري اول دا عذاب مانا كم فبسر او دا لولا دعاكم دا مانا چکم دن پس سرکوما فا عبادت تا عبادت الرحمن سرکوما دا سکوما قل ور توایا ما یعباؤ بکم پروانا کئی بس ما خما استفامی که نافیش قدوار استفام انکاری نت مان رازی پروانا کئی بکم بعذابکم فا عذاب ستاسو باندی ربی رب زما لولا دعاؤکم لولا عبادتکم بطريق عبادة الرحمن عبادة عبادة عباد الرحمن كثر تستاس عبادة فالطريقة عبادة عباد الرحمن نبي نو الله تعالى بيتاس عذاب بان فروان نكي الله تعالى بيتاس غران اندت تا عذاب كي بس نن ديس فروان نكي فقد كذبتم مكي والا توي واو طول كافر توي نو يقينا تاسو در تكذيب وكرو دروجن مو غنلو رسول نو چه امو غنلن فسو فا يكون لزاما فسو فا يكون العذاب لازما عليكم نو اس فا عذاب تاسو فوري لازم ودا برنا اسو نجدا كيجي يو مانا دار دو مانا دار قل ما يعبأ بكم ربي قل ورتوا ما يعبأ بكم پروانا كي فعذاب تاسو باندي ربي رب زما لولا دعاؤكم كچرتا نوي راغو اختل دا الله تاسو لرا توحيد تا دا الله دعوت تي الله دا توحيد تراغو اختي تراغيد نا عذاب اي تسم صفا حجت ربانی قائم کرے یعنی اللہ تعالی عذاب سے گران نہ دے ہو ترغید فریگدی کہ ترسو دے بلنا کہ تس خبر ہو کی کہ اللہ و ارا سے دمات توحید منا اس فقد کذبتم تاسو کو توحید نہ مانلو کہ وہ نہ مانلو فتو فیکون لزاما عذاب بدر پوری لازم نہیں اس پر روانے راج دے جو مان درے مان قل ما یعبؤ بكم ربی و توے پروا نہ کی بعذابكم فعذاب تاسو بانے ربی رب زما لولا دعاؤکم کچرتا نو مدد غختل ستاسو دا اللہ نا پا تکلیفنو کے اے مصیبت چی دربان راشی تبیا دا اللہ نا سوالنا شروع کی کدہ سوالنا دا اللہ نا نکولے نو اللہ وی ما دا دا عذاب اس پروانا کئی خوزر دیا مویم سے دا ما بندہ دے دعائی مانا ہو غختا کافر دیوی خیر دے قبول ہے کہ مولا عذاب باتے لرکم خفقد کذبتم چی کلم آستا مدد کو داغین پس تا تجذیب کو نو پس تاو فا یکونو لزاما اس پا دربان عذاب را ولی مفترسر لازیم جائے سا درے مانا شو سلورم مانا ما تاستیب بمغفرتکم قل ورطوائے ما یعبأ بکم پروان کی پا مغفرت پا بخن استا سبان رب زما یعنی زما در رب غٹ خزانی دی کتا او بخی سا کمی گی نا خلو لا دعاؤکم بخل بیوی خو کچرتا نوی مدد غختل استاس دا غیر اللہ نا که دا اللہ نا غیر دی دا بلچا عبادت نکولے نو اللہ وی دا ما کسا کمی دا ما بخلے وی خود دا کار دا دیو جن دی نبخم فقد کذبتم و تاسو تکذیب اکرو مدد مو دا غیر اللہ نا اغختو نو فسو فا یکونو لزاما نو ذرتی با عذاب تا سر لازم دا سشو دا سلور معنی شدا می در تاوک لخا سورة الفرقان پا دیلائی بانی ختم شو سورة الفرقان چو پا دی که دری بابونو تیک شو هر باب پا تبارک اللہ سر سنور بابونو دری بابون پا تبارک اللہ سر مصدرو او پا سورت الفرقان کی دتا سویان کل امتیازاتو امتیازات پا کے سوداسیاتو نو شپک پا کے سشیو شپک پا کے دلائل سر شو اول تا داغا مختصر بیا شپک دلائل تفصیلیا شپک پا کے زداغا اعتراضات پا قرآن شپک پا کے اعتراضات پا رسول شپک پا کے پیغمبران چه آغین سکرو داغین دلیل نقلی پیش کرو نو دا شپک شپک او پینزل صفات دا چا دا عباد الرحمن پیش شو او دیر صفات دا مشرکانو ابا دی بیان کن نو آغست شو داغا دی صورت اگه امتیازات شو صورت ختم شو پا دی باندی